क्या? सच सच सच सच सच इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे के तुमसे मुलाकात हुई, इतना तो याद है मुझे के तुमसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, अरे बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे अपनी गवा के कसक दिल में बसा के चलाया, दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, अरे दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, गुजर जाएगा क्या होगा जब रात हुई, इतना तो याद है मुझे। Jay! से तेरे बड़े